أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Çok sevinçliyim. Davut abi tarafından sevgilerimle Allah'ım olsun. Bazı püf noktalarını bilerek geldim. Açık söyleyeyim. Çalışarak da geldim. Zaten 25 seneden beri, 30 seneden beri yazan icra ediyorum. Samanyoluhaber.com Sadece gerçekler.